जिस राह को ज्यादा फायदे के लिए थोड़े नुकसान को बर्दाश्त करेगा। यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि घर का बड़ा थोड़े फायदे के हुसूल की खातिर ज्यादा नुकसान को बर्दाश्त नहीं करेगा। तीसरे हुक्म के बिल्कुल बिलाकस, यानी थोड़े फायदे के लिए ज्यादा नुकसान की बर्दाश्त करने के लिए जो है बर्दाश्त नहीं करेगा, तैयार नहीं होगा कि ज्यादा नुकसान चलो पहुंच जाए फायदा तोड़े, इससे आपका घर टूट जाएगा। क्योंकि घर वाले अफराद जब वाले साहब की इस तरह की हालात को देख लेते हैं कि यार फायदा 100 का और नुकसान 1000 का, ये तो हमें डूबने वाले है, ये तो हमें कोने वाले है, ये तो हमें खत्म करने वाले है, इसने तो हमारी बर्बादी का सोचा है, लिहाजा उनके दिलों से अपने बड़े की मोहब्बत और प्यार का जो जज्बा होता है वो कम पड़ जाता है और नफरत और बोस का जो रिश्ता होता है वो जो है जन्म लेता है। आपस में मोहब्बत खत्म, बोस और हसद शुरू हो जाती है। ये बात करते हैं वालिद जो है नहीं मानते, वालिद साहब बात करेंगे ये नहीं मानेंगे, जिद और इनाद का जो है एक माहौल सा घर में जो है डेवलप हो जाएगा, बन जाएगा, फरोख पाएगा। तो इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चौथा हुक्म जिक्र फरमाया कि थोड़े फायदे के लिए ज्यादा नुकसान के लिए कभी भी आलिहाज घर का बड़ा सरबरा तैयार नहीं हो। उस जमन में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हुक्म जिक्र फरमा रहे नहीं अनिल खमर वल मैसर, क्या हुक्म है? नहीं अनिल खमर वल मैसर, शराब और जुआ, इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके मना का हुक्म जिक्र कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं यसअलूनका अनिल खमर वल मैसर, पूछते हैं आपसे ए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अनिल खमरे शराब के पीने के बारे में, वल मैसर और जवारी के करने के बारे में। अभी जवारी कहते हैं ना, उस समय हम जवारी कहते हैं, जुआ। पूछते हैं आपसे और जो करता है उसको क्या कहते हैं, फाइल जो होता है जुआ का, जवारी। अच्छा वो हमारी तरह है और ये आपकी तरह है, यस अनुन का अनिल खमरे वल मैसर, आपसे अनिल खमर भर में से मेरे जन में जुआ था मगर मैंने कहा कि ये तो फेल हुआ, फाइल का क्या नाम है, फाइल का क्या नाम है, वो कुमारबाज भी कहते हैं ये क्या अखबारों में जो आते हैं ना, अच्छा वो तो फारसी का है बिल्कुल। यस अनुन का अनिल खमर भर में से पूछते हैं आपसे शराब के पीने के बारे में और जुए के करने के बारे में या खेलने के बारे में, कह दीजिए ए पैगंबर अलैहिस्सलात वस्सलाम फीहिमा इस्मन कबीर, इन दोनों में गुनाह है बड़ा, वमनाफ़ू लिन्नास और फायदे हैं लोगों के लिए, वइस्महुमा अकबर मिन नफ़ईहिमा और गुनाह इन दोनों का बहुत बढ़कर है, मिन नफ़ईहिमा इसके फायदे से, इनके फायदे से। समझी बात, समझी बात। अल्लाह मरीज फरमाते हैं यस अलूनका अनिल खमर वल मैसर, पूछते हैं आपसे ए पैगंबर अलैहिस्सलात वस्सलाम शराब के पीने के बारे में और जुए के खेलने के बारे में, खमर शराब को अरबी में खमर का कहते हैं और खमर जो है ये अफाल शराब से है, अफाल शरब से है, शराब के माने पीना, और मैसर का तालुक उन काम, मैसर का तालुक कामों से होता है, अफाल से होता है, इसीलिए हमने मानी में जो है ये अशकाल खत्म कर दिया, ये मानी नहीं कर दी। पूछते आम से शराब और जुए के बारे में, हाँ यही चीज तो यही है कि यस अनुनकार खबर शराब, अरबी में जो है شراب کو نام دیا گیا ہے خمر کا. خمار عربی میں اس بڑے چادر کو کہا جاتا ہے جو عورت اپنے اوپر ڈالتی ہے تو اس کے ڈالنے سے اس کی ساری بدن کے خد و خال جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, چپ جاتے ہیں. قرآن میں سورت نور میں ہے وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلْيُدْرِبْنَ وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور ضرور بے ضرور یہ عورتیں اپنے اوپر یا اپنے ارد گرد لپیٹ دے بڑی بڑی چادریں. تو خمار اس چادر جس سے بدن عورت کی ڈک جاتی ہے, چپ جاتی ہے, اس کو خمار کہتے ہیں عربی میں. تو عربی میں خمر شراب کو اس لیے کہا جاتا ہے, خمر کے معنی پردے کے ہے, یعنی شراب پینے سے انسان کے عقل پہ جو ہے پردہ آ جاتا ہے. آ جاتا ہے پردہ, آ جاتا ہے اور انسان عقل پہ, اور انسان اور حیوانات کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ عقل ہے نا, عقل کا فرق ہے. تو جب شراب کے پینے سے وہ امتیاز اور ممتاز والی چیز, امتیاز والی چیز حیوانوں اور انسان کے درمیان امتیاز والی چیز عقل, اس پہ پردہ پڑ گیا, وہ ختم ہو گئی, وہ زائل ہو گئی. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسانیت کی بقا ہی اچھی ہے, انسان کو انسان رہنا ہی اچھا ہے. یعنی کہ انسان ہو کے انسان جو ہے ظاہر میں تو انسان ہو رہو, اور کیا ہے انسانیت اس کی ختم ہو جاتی ہے. جس طرح جانور جو ہے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے, یہ جانتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ میری بہن ہے یا میری ماں ہے, اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے سب کچھ کر بیٹھتا ہے. تو جب انسان شراب پیتا ہے امتیاز کی جو چیز ہوتی ہے عقل, وہ ختم ہو جاتی ہے, انسان پھر حلال اور حرام کو چھوڑ دیتا ہے. راستے میں کوئی عورت آئی اس پہ ہاتھ ڈالا, گھر کے اندر بھائی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, بہن پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, ماں کی بے عزتی کرتے ہیں, کیوں؟ وہ امتیاز والی چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی. سمجھا رہی ہے؟ شراب کو اللہ رب العزت نے اس لیے حرام کر دیا کہ اس سے جو ہے حقوق تلفی ہوتی ہے انسانوں کی, انسانوں کی جو حقوق ہے اس کی تلفی ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اکثریت آپ نے دیکھا ہوگا اخبار میں آیا ہے فلاں عورت کو نشے کی حالت میں جو ہے قتل کر دیا. کیوں؟ یہ مرد کو راستے میں جا رہا, تفصیل نیچے آپ پڑھے, راستے میں جا رہے پرائی عورت کو اس نے ہاتھ, اس کو ہاتھ ڈالا, اس نے یہ کیا وہ کیا, اس کو تو پتہ نہیں چلتا. عقل تو ختم, امتیاز والی چیز ختم, حلال اور حرام ختم. ابھی تو جانور ہے, جانور کے لیے بہن بھائی بہن یہ چیزیں نہیں ہوتی, بیٹی ماں یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کا حق بھی ادا کیا کرے اور بندوں کا حق بھی ادا کیا کرے, کیونکہ شراب کے پینے سے بندوں کا حق جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے شراب کے پینے پہ بین لگا دی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے, وہ فرماتے ہیں اگر شراب کا ایک قطرہ زمین پہ بہایا جائے, ڈالا جائے, اور 40 سال تک مسلسل اس پہ نہری نہر رواں اور دوا ہو, نہر گزارتے رہے آپ, ایک سوکھ جائے دوسری جاری کرے 40 سال تک, اس کے بعد کسی مقام پہ وہ ایک کنواں کھو دے, اور وہ یہ کہے کہ یہی وہ اس مقام قطرے شراب کا جو ہے یہ پانی ہے, میں اس کو بھی پینے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. کیوں؟ جب اللہ نے ایک چیز سے منع کیا ہے اس میں انسانیت کے لیے کافی فائدہ موجود ہوگا. شرابی کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ عقل تو اس کا جواب ہی دیتی ہے. ہر ساتھ بیٹھے دو گاڑیاں اپنے آپ کو کہیں گے, دو گاڑیاں آپ کو, دو گاڑی اپنے والدین کو کہیں گے. شرابی کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اولاد جو ہے اکثر مفلوج ہوتے ہیں, کن ذہن تو ان کے افراد بچے ہو ہی ہوتے ہیں, ان کے بچے کیا ہوتے ہیں, کون ذہن, بات سمجھ میں نہیں آئے گی ان کو, انہوں نے طرح طرح کی بیماریاں. تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو تھوڑی بہت بتا رہا ہوں. ویسے تو ہمارے لیے شریعت اصل چیز ہے, شریعت ایک چیز کا ایک کام ٹھیک, منع کرو منعو. سمجھا رہے ہیں؟ اصل چیز تو ہمارے, مگر ہم میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو تھوڑا بہت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. بچے اس کے اپاہج مفلوج پیدا ہوتے ہیں, ان میں طرح طرح کی بیماری شرابی کے جسم پر جو ہے خارش لگتی ہے، اس کے دماغ میں جو تری موجود ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں جو ہے خارش، اس کے اور جو دسلیتون چکن کارون دے غطور دے ختم شی. تو اللہ رب العزت فرماتے شراب کو چھوڑ دو. آگے ہے والمیسر، میسر یسر سے ہے، یسر کے معنی آسانی، جمانی کیا ہے آسانی سے جواری، وہ آسانی سے دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں. پشتوں والے کہتے ہیں پلیش کی دنیا دا، کیا کہتے ہیں؟ کوئی پلیش کی دنیا دا، دمر مندے تلے رب سے موہ کوئی پلیش کی دنیا دا، بس ہر سب پلیش کی. تو جواری میں جو ہے آسانی سے دنیا کمانے کے چکر میں ہوتا ہے. جوے کو اللہ رب العزت نے کیوں حرام کر دیا؟ جوا جو حالت، جو سٹیٹ، جس طرح بھی ہو، جس میں پیسہ سب کا لگتا ہے اور فائدہ ایک آدھ بندے کو پہنچتا ہے، وہ جوئے کے حکم میں داخل ہے. آج کل شکل بدل تبدیل ہو گئی، صورت اس کی تبدیل ہو گئی، چیز وہی ہے. جس طرح کے پرائز بان ہے جو گلی کوچوں میں بکتے ہیں، جس میں ٹکٹ نمبر ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں یہ کیا ہے؟ یہ جوا ہے. اس پہ انشاءاللہ زیادہ تفصیل جو ہے سورۃ بقرہ کے اختتام پہ ہوگی، ابھی تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس پہ ڈیٹیل کروں، مگر جوا جوا ہوتا ہے، ہر عاقل بندہ اس کو سمجھتا ہے یار جوا کھیل رہا ہوں. تغل میسر کیا جوائی جوا، اس کو اللہ نے اس لیے حرام کر دیا کہ اس سے انسان کے اندر جو حرص اور لالچ کا مادہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ حریص اور لالچی ہو. یہی اصل ہوتی ہے دنیا کی محبت کی، اور دنیا کی محبت اصل ہے کیا ہے؟ ہر گناہ کی جڑ ہے. حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہوتی ہے. تو شراب سے حقوق تلفی ہوتی ہے، اور شراب اور اسی طرح میسر جواری سے، جوا سے کیا ہوتا ہے؟ احسان شناسی ختم ہوتی ہے، مخلوق سے جو اس سے لرحمی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. سمجھا رہی ہے؟ شراب سے حقوق تلفی، اور جوئے سے اس سے لرحمی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے مجھے مل جائے یہ سب جو ہے پانے جو ہے، اس کا ہمارے ذکر کیا تھا لوگ. تو اللہ رب العزت فرماتے قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، فیہما ان دونوں میں اسم کبیر گناہ ہے، زیادہ گناہ بڑا. منافع للناس، اور فائدے ہیں توڑے للناس لوگوں کے لیے. شراب میں فائدہ بھی ہے کیا؟ اگر آپ اس کا کاروبار کریں کچھ جیب میں بھی آتا ہے، اس کا پرمٹ آپ حاصل کریں بالکل جیب میں بھی بجاتا ہے. دوسری طرح آپ اس کو پیئیں گے وقتی طور سے آپ کو سرور ملے گا، دنیا کے سب غم بھول جائیں گے آپ سے. سمجھا؟ وقتی طور سے فائدہ ہے کہ انسان کی ٹینشن جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے. اسی طرح کاروبار کر کے آپ کو پیسے ملیں گے. سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مگر آپ نے کبھی شراب کو دیکھا ہے؟ شراب جب بوتل سے گلاس میں انڈیلی جاتی ہے تو اس پہ اس طرح کا جاگ آتا ہے جس طرح پیشاب پہ آتا ہے. اور شرابی جب شراب پیتا ہے آپ کے قریب بیٹھے اس کو ڈکار آتی ہے، کیونکہ زیادہ تر شرابی اس کو جو ہے سٹامک السر اور اسی طرح لیور کینسر جو ہے ان کے بنیادی کازز ہے شراب پینا. ان کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا، شرابی کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا. ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا نہیں، مان لو اٹھو، اسی طرح آپ کے ساتھ دیکھو بھوک. یہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے اس کو؟ یا تو چٹ پٹی کھانے والا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. پتہ نہیں اس میں کیا یہ لوگ ایڈ کر رہے ہیں، مجھے تو اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور کیا ہے؟ شراب ہے، جس کی وجہ سے اس کا جگر جو ہے جواب دے چکا ہے، اس کا ہاضمہ ختم ہو گیا. تو اکثر اوقات جو ہے یہ کام ہوتے رہتے ہیں. اور جب آپ کے ساتھ بیٹھے گا اور ڈکار کرے گا، اس کے ڈکار سے اتنی خراب بری بو آتی ہے جو بخری پوس کی آواز ہو رہا، اور اس سے جو ہے بدبو بھی آتی ہے. آپ اس کے قریب بیٹھے، بھرپور سے آتی. آپ کہیں گے یار یہ کس امن بچے گی کیسے چریس کی دی. اگر سیٹ پر آپ کا بیڈ نہ ہو جائے خدا کی قسم بھاگ جاؤ گے تم لوگ. یہ کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں. ایک چیز کی جو ہے کباہت, کیا فائدہ ہے اس میں؟ صرف اللہ کو خفا کرنا ہے. شیطان نے اس چیز کو ہمیں جو ہے اچھا بنا دیا ہے. آج کل جو شراب نہیں پیتا اس کو لوگ اپ ٹو ڈیٹ نہیں کہتے, اس کو لوگ ماڈرن نہیں سمجھتے, ان کو کوئی افسر نہیں سمجھتا, اس کو کوئی بڑا نہیں سمجھتا. جو شراب نہیں پیا ٹیبل پہ شراب رکھی بغیر تپوس کیے جو ہے آپ اس کو پی ڈالے بس یہ جو ہے اچھا بنتا ہے, یہ بڑا ہے, سوشل ہے, لیبرل ہے, یہ ہے وہ ہے, براڈ مائنڈ ہے. یہ اصطلاحات ہم نے انگریزوں سے سیکھ لی ہے. وہ پیتے ہیں کیا, اس نے جو ہے ہاتھیوں اونٹوں کو ہاتھی بنا دیا. یہ تو ہے کافی چیزیں ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمارا پھول ناس فائدے ہیں توڑے لناس لوگ, جو ایسے بھی کبھی کبھی جو ہے لگ جاتی ہے چانس, نمبر لگ جاتا ہے, کبھی جو چکا لگ جاتا ہے, کبھی اور چیزیں جو تاس پلین کارڈ سے جو ہے کھیلی جاتی ہے کبھی لگ جاتا ہے. مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اسم ہوما اکبر من نفعیما, گناہ ان دونوں کا بہت بڑھ کر ہے من نفعیما اس کے فائدے. تو آخر بندہ ہر اس کام کو چھوڑے گا جس میں نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہوگا اس کو چھوڑے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں جو پہلے حکم کا تکمہ ذکر ہو رہا ہے, پہلے حکم میں کیا تھا آپ سے پوچھتے ہیں, وہاں سوال ہوا آپ سے پوچھے کیا چیز خرچ کرے, وہاں پر منفق کی پوچھ تھی اللہ نے کہا یہ چھوڑو جائے انفاق چھوڑو مصرف جانو. تو یہاں پر اللہ رب العزت اس منفق کی تفصیل بیان فرما رہا ہے کیا چیز خرچ کرنا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہی بھئی اسألون کما ذائقون, پوچھتے ہیں آپ سے کیا چیز خرچ کرے, قل الافوا, کچھ حضرات مانی کرتے ہیں قل الافوا, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الافوا, اپنے سے زیادہ کرو. کیا کرو؟ اپنے سے زیادہ کرو. تو کیا کبھی دنیا میں سننے میں آپ کو کوئی آدمی آیا ہے کہ اس سے ایک چیز زیادہ ہو چکی ہے؟ کسی سے زیادہ کوئی ہو چکی؟ یہ تو حدیث کے خلاف ہو جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوکان علی ابن آدم وادی من ذہب, اگر بنی آدم کی ایک گاڑی جو ہے سونے کی ہو جائے اور اس کو پتا چل جائے یہاں پر کوئی دوسری گاڑی بھی سونے کی ہے, یہ کہے گا کاش کہ یہ بھی مل جائے. فلم یم لافا ترا, اس کا یہ منہ نہیں بھرے گا مگر قبر کی جو ہے مٹی سے بھرے. یہ تو حدیث کے خلاف ہو گیا. زیادہ تو کسی سے, اور جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہ تو محبوب بھی نہیں ہوتی. زیادہ چیز سے تو بندہ محبت نہیں کرتا. اور قرآن میں تو جگہ بجگہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سمجھا رہی ہے؟ مما تحبون, جس سے تم محبت کرتے ہو. محبت اس چیز سے کی جاتی ہے جو بندے کو اپنی ضرورت ہوتی ہے جس چیز کی. آگے آپ نے پڑھا تھا 1:7 میں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ, وہاں پر بھی عَلَىٰ حُبِّهِ کا لفظ تھا. جو چیز زیادہ ہو جاتی ہے وہ تو کوئی چیز کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہاں پر کیا قل العفا مانی یہ نہیں ہے کہ قل العفا جو آپ سے زیادہ ہو جائے, مانی یہ ہے قل العفا اپنے آپ سے زیادہ کرو. کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ سے زیادہ کرو. زیادتی کی غذا نہ, دو تین جوڑے آپ نے خریدے ہیں ایک کے لیے تو تین کی کوئی ضرورت نہیں ہے, دو خرید لو ایک کسی غریب کو دے دو. زیادہ کرو اپنے آپ سے, کسی سے زیادہ نہیں رہتا مگر اپنے آپ سے زیادہ کرو. تین چار پلیٹیں مختلف ڈش کے آپ کے سامنے پڑی ہے, چار کے بجائے تین کھا لو ایک کسی غریب کو دے دو. اپنے آپ سے زیادہ کرو. ایک مولوی کے پاس جو ہے حلوا آیا, حلوا کھا لیا, دوسری مرتبہ آیا وہ بھی کھا لیا, تیسری مرتبہ آیا وہ بھی کھا لیا. ایک طالب غریب سا تھا, اس نے کہا مولوی صاحب ہمیں بھی کچھ نوازی ہے نا, ہم بھی غریب ہیں مسکین ہیں آپ کے ساتھ اس مجلس میں رہے. اس نے کہا چھوڑے چھپ جا, قرآن کا آپ نے یہ لفظ نہیں سنا یس الک ماضا بکن کل آپ, اللہ تو فرماتے ہو آپ سے زیادہ ہو جائے دوسرے کو دو, مجھ سے تو یہ حلوہ زیادہ نہیں ہوا. اس نے کہا اچھا اچھا مولوی صاحب سمجھ آ گئی. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ حَلٍ طَلَعَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ. اچھا جہنم کو اللہ رب العزت قیامت کے دن کہے گا تم بھر گئے؟ وہ کہے گا کوئی ہے اور کوئی اور ہے؟ اچھا مولوی صاحب آپ کا پیٹ جہنم ہے, یہ بھرنے والا نہیں ہے. اس نے کہا دیکھیے کس طرح آپ کو قرآن پڑھایا ہے کہ مجھ پہ آیات فٹ کر دی. یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں. محراب میں جو شیشے لگے ہوتے ہیں, باہر سے ایک طالب حلوا ایک بندہ لایا, فوراً اس نے چاٹ دیا, مولوی نماز پڑھا رہا ہے. جب نماز ختم ہو گئی اس طالب کو بلایا ادھر آؤ. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جو حلوا آیا تھا کہاں؟ مولوی صاحب آپ کیوں, آپ کا رخ تو قبلے کی طرف تھا. آپ کو اس نے کہا یہ شیشے کس لیے لگائے ہیں, اس میں تو پوری ڈائریکشن پیچھے کی نظر آتی ہے. ہاں نہیں نہیں سب چیزیں شیشے میں جو ہم نے لگایا کس لیے ہم نے لگائے. ایک کے پاس آیا حلوا تو قریب ہی پڑا تھا, نماز پڑھنے کے لیے کڑا ہوا, تو جیسے وہ کڑا ہو گیا تو اسی دوران جو ہے بلی آ گئی. تو جب بلی آ گئی اس کو کہنے لگی اس کو پا گئی یار بلی جو ہے یہ حلوا چاہ دے گی. اس نے آگے سے صورت انشراح شروع کر دی. فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ إِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. جب اس طرح کر دی بلی بھاگ گئی. کیا ہوا؟ بھاگ گئی. انہوں نے کہا یار یہ تو کئی کتا سے آ گیا. منیٹر تھا, لوگوں کو جو ہے دعوت دیا کرتا تھا کہ تم آج آؤ, آج آپ کی جو ہے افطاری فلاں جگہ ہے مولوی صاحب. گاؤں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. تو اس نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ کہا کہ یار میں روزانہ ان کو دعوت کسی اور کے گھر کا دیتا ہوں, میرا گھر نہیں ہے, چلو آج ہم اس کو دعوت دیتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. چاول پکا لیے, ایک سیر دو سیر اس نے چاول پکا دی. اس نے کہا جیسے چاول پک جائے اس کو ایک مگر میں ڈالو اور سب نہ کے جو ہے ہم اس کے سامنے رکھ دیں گے. اور اس نے کہا کہ آج دو تین بندوں کی جو ہے کیا ہے اس کو پہلے سے دعوت ہے, دو تین بندوں کی دعوت بھی ہے. اس نے کہا یہ سب ختم ہو جائے گا, غم نہ کرو. اس نے دو تین دعوت یہ کہی, یہ بندہ اس کے ساتھ دیکھ رہا تھا, یہ نکلا. جب جیسے نکل آیا لگن میں ساری جو ہے چاول ڈال دیے. جیسے چاول ڈال دیے مولوی لگا لگتا لکاتا رہا. وہ حیران ہو گیا کہ اللہ کی بندی اس ذات جمع کا کر رہے ہو. اس دوران جو ہے اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا وہ آیا, اس نے کہا مجھے بھوک لگی. اس نے کہا مجھے بھوک لگی, بھوک لگی. تو اس نے آگے سے کہہ دیا شور مچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس نے بھی مر ملا تو غرزوں, اس نے بھی مر ملا تو غرزوں کی روح دو ہوئی. تو یہ مارچ نے ہو مار چوڑتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے قل العفو. قل العفا کے معنی یہ نہیں کہ اپنے آپ یعنی جو آپ سے زیادہ ہو جائے, بلکہ معنی یہ قل العفا اپنے آپ سے زیادہ کرو. اپنے آپ سے کیا کرو؟ زیادہ کرو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ آپ کو الآیات, احکام اصلاح معاشرہ کی, اصلاح گھر کی. اور لعلکم تتفکرون, ضرور بضرور کہ تم سوچ لو. فی الدنیا والآخرہ, اس کے ان کے فائدے دنیا اور آخرت میں, دنیا اور آخرت میں تم سوچ لو کہ یار اس پہ عمل کرنے سے ہمیں کتنے فائدے دنیاوی اور اخروی مل جائیں گے. یسألونک عن الخمر والمیسر, پوچھتے ہیں آپ سے اے پیغمبر صلاۃ والسلام, عن الخمر والمیسر, عن الخمر والمیسر شراب کے پینے کے بارے میں, والخمر والمیسر اور جوا جوا کھیلنے کے بارے میں. قل فیہما, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, فیہما دونوں میں اسمن کبیر اور گناہ ہے بڑا, وہ منافع للناس اور فائدے ہے توڑے لوگوں کے لیے, وہ اسمہما اکبر من نفعہما اور نقصان ان دونوں کا, گناہ ان دونوں کا اکبر بہت بڑھ کر ہے, من نفعہما ان کے فائدے سے. وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, پوچھتے ہیں آپ سے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, مَاذَا يُنْفِقُونَ, کیا چیز خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ, کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اپنے آپ سے زیادہ کیجئے. کذالک یبین اللہ, اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ آپ کو اپنے احکام گھر کی اصلاح کی. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ, ضرور بضرور کہ تم سوچ لو. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, دنیا اور آخرت کے فوائد میں. کل سے انشاءاللہ درس کی چھٹیاں ہیں عید کی, آئندہ ہمارا درس جو ہے شروع ہوگا, نیکسٹ جو پیر آ رہا ہے انشاءاللہ اس پہ ہمارے درس کا افتتاح اور شروعات ہوگی. جو ساتھی رمضان کی وجہ سے درس میں وہ چھٹیاں کر چکے ہیں یا وہ سستیاں کر چکے ہیں, تو آپ اس کو برائے کرم جو ہے آپ اس کو دعوت دیں. اگر دعوت ورکی چھے رقم الدرس لرازی تو مفتی سے بول نور بازی کا سانتم داسی ودا مطلب نہیں.